Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 25 marca, jest 6. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Jest reakcja MSZ-u na incydent z rosyjską rakietą. Do resortu wezwano ambasadora Rosji. Sąd w Moskwie aresztował 4 z 11 osób podejrzanych o zamach na salę koncertową. Najwyższa mierzy 28 metrów. Konkurs palm wielkanocnych odbył się jak zwykle w Lipnicy Murowanej. Ambasador Rosji w Polsce wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ma to związek z naruszeniem przestrzeni powietrznej przez rosyjską rakietę. A nie możemy pozostawić tego bez reakcji, mówi wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. To jest naruszenie prawa międzynarodowego, musi być jasna i wyraźna odpowiedź. Dlatego każda taka sytuacja wymaga po pierwsze działania ze strony służb, które było od początku, ze strony Wojska Polskiego. Wszystko zostało podjęte, ale też działań dyplomatycznych. Pocisk wleciał na krótko w polską przestrzeń powietrzną wczoraj rano na wysokości miejscowości Oserdów w Lubelskiem. Przelot rakiety śledziło wojsko, mówi rzecznik dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych, podpułkownik Jacek Goruszewski. Poruszała się z prędkością niemalże 800 km na godzinę i na wysokości 400 metrów. Przekroczyła tą granicę około 2 km, następnie wyleciała z naszego terytorium. Przez cały czas przebywania w naszej przestrzeni była oczywiście obserwowana radiolokacyjnie. Wiedzieliśmy o jej trajektorii, o jej kierunku i spodziewaliśmy się, że opuści naszą przestrzeń i miało to miejsce. Od początku wojny na Ukrainie po raz trzeci doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Prezydent Andrzej Duda upamiętnił w Markowej rodzinę Ulmów i innych Polaków niosących pomoc Żydom w czasie okupacji. 19 osobom zasłużonym w pielęgnowaniu pamięci o rodzinie Ulmów wręczył krzyże oficerskie Orderu Odrodzenia Polski. Uroczystość odbyła się w Narodowym Dniu Pamięci Polaków ratujących Żydów. Mimo tego, że w Polsce za pomoc Żydom w okresie II wojny światowej groziła kara śmierci, podkreślam jeszcze raz, kara śmierci, tak jak nigdzie w Europie Zachodniej, w krajach okupowanych przez faszystowskie Niemcy, było około miliona Polaków, którzy tą pomoc swoim żydowskim współobywatelom, pobratymcom, sąsiadom nieśli. Złotym Krzyżem Zasługi został odznaczony m.in. postulator w procesie beatyfikacyjnym rodziny Ulmów, ksiądz Witold Burda. Udział w akcie terroru zarzucił sąd w Moskwie 4 podejrzanym o zamach na salę koncertową nieopodal stolicy Rosji. Zdecydował o ich aresztowaniu do 22 maja, grozi im dożywocie. W sumie rosyjskie służby zatrzymały 11 osób podejrzanych o udział w piątkowym ataku. Według najnowszych danych zginęło w nim 137 osób. Do ataku przyznali się dżihadyści z Państwa Islamskiego. Do tej pory rosyjskie służby śledcze zidentyfikowały ciała 62 ofiar piątkowego zamachu. W wielu przypadkach niezbędna jest ekspertyza na podstawie DNA. W uszkodzonym przez pożar budynku kompleksu Krokus śledczy odnaleźli 500 sztuk amunicji i 2 karabiny kałasznikowa. W Moskwie i obwodzie moskiewskim wprowadzono podwyższone środki ostrożności w miejscach publicznych. Lokalna administracja apeluje do mieszkańców aglomeracji moskiewskiej, aby w miarę możliwości pozostawali w domach. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Simon Harris, nowym przewodniczącym największej irlandzkiej partii koalicyjnej Fine Gael. W przyszłym miesiącu zostanie również premierem Irlandii. Dotychczasowy przewodniczący partii, szef rządu Leo Varadkar, w środę niespodziewanie zrezygnował ze stanowiska. Simon Harris będzie najmłodszym szefem rządu w historii Republiki Irlandii. Na spotkaniu partii przedstawił program. W polityce zawsze będą wyzwania, ale możemy im sprostać, jeśli będziemy trzymać się podstawowych wartości, które tak dobrze służyły temu narodowi. Są to nadzieja, przedsiębiorczość, równe szanse i bezpieczeństwo. Opowiadamy się za bezpiecznymi ulicami i pełną odpowiedzialnością wobec prawa. Najpóźniej wiosną przyszłego roku w Irlandii odbędą się wybory do parlamentu. Najwyższe naturalne i w ocenie wielu najpiękniejsze. W Lipnicy Murowanej po raz 65 odbył się konkurs palm wielkanocnych. Obserwował go Paweł Pawlica. Nawet najwyższe palmy, zgodnie z regulaminem konkursu, mieszkańcy Lipnicy muszą ustawić tylko za pomocą rąk, lin i drewnianych podpórek. Do ich przymocowania wykorzystywane są okoliczne drzewa. Największym wyzwaniem w tym roku okazało się postawienie 28-metrowej palmy przygotowanej przez mieszkańca Lipnicy, Andrzeja Goryla. Adrenalina rośnie po prostu. Już jest święty spokój, można powiedzieć. Już mogę spokojnie spać tej nocy. Dobra, zabezpieczaj to! W tym roku mieszkaniec Lipnicy nie pobił swojego własnego rekordu. 5 lat temu przygotował palmę mierzącą blisko 38 metrów. Za to tegoroczna konstrukcja waży 250 kg i ozdobiło ją 800 kwiatów z bibuły. Serducho cieszy i z roku na rok staram się to robić. W sumie do tegorocznego konkursu w Lipnicy Murowanej zgłoszonych zostało ponad 250 prac. Lipnica Murowana, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Mnóstwo tematów przed nami. Dzisiaj między innymi o tym, co stoi za wiarą w mityczne stworzenia, proszę Państwa. O tym między innymi dzisiaj w naszym programie. Pewna fotografka uchwyciła w obiektywie stworzenie przypominające węgorza. Było to w Szkocji. Przez kilka lat nie publikowała zdjęć. Aż do teraz, po godzinie 7:00, porozmawiamy z ekspertem i ustalimy, co stoi za naszą fascynacją niewiarygodnymi historiami. A po 8:00 o tym, dlaczego tracimy włosy i jak zaradzić temu problemowi. Coraz bardziej popularne stają się przeszczepy włosów. Na takie zabiegi decydują się coraz częściej mężczyźni. Na zegarze 24 minuty po 6:00. Oczywiście o poranku także co pół godziny najświeższe informacje, a i zajrzymy do gazet oraz na portale. Znamy szczegóły nowego programu mieszkaniowego, o tym nieco później, za kilka minut skrót serwisu Trójki oraz informacje sportowe. Serca dwa spadły dziś na posadzkę, roztrzaskane. Leżą same. Takie rany się klei nitkami dzięki sztuce tu nieznanej. Chirurgia duszy zadziała. Nie pamięć, że bolało. Dobranoc, bo już skleją serce, duszę, ciało i mózg. Łzy rzekami do mórz, proszą o cud. Kochanie, to już złote nici uratują. Rany pokryje mnie. życzyć życia znów. To byłby cud. Słońca dwa zgasły jak światła w okna. Z tą różnicą, że bezpowrotnie taka ciemność jest po coś na pewno. Podaj rękę i chodź ze mną. Ogłoszenie społeczne. Kochana Haniuś, mama powiedziała mi, że urodziłaś się dużo za wcześnie i teraz bardzo martwię się o twoje życie. Ale ja wiem, że wszystko będzie dobrze. Musi być dobrze. Tylko proszę, walcz dla nas. Walcz o siebie. Nie zostawiaj nas. Proszę. Otulinka w Fundacji Kolorowy Świat już działa i ty możesz skorzystać. Dowiedz się więcej. Wejdź na stronę fundacji www.kolorowyswiat.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. O kurczaki, jaka oferta w Media Expert Barbara. Nie dość, że przeceny na święta, to jeszcze nawet dwie raty gratis dają i do czerwca nie płacisz. O kurczaki, RRSO 0%, Marian. Bo w Media Expert taniej masz. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 29 minut pozostało do godziny 7. Skrót serwisu Trójki i Krzysztof Zyblewski. To dowódca operacyjny podejmuje decyzję o zestrzeleniu statku powietrznego, bezzałogowego czy rakiety. Jesteśmy na to gotowi, zapewnia dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych generał dywizji Maciej Krisz. Jak dodaje w wywiadzie dla Rzeczpospolitej, nie jest największym problemem technicznym możliwość zniszczenia takiego obiektu. Ale musimy sobie uświadomić, że mamy czas pokoju i działamy w ramach prawnych czasu pokoju, a nie wojny, podkreśla dowódca operacyjny. Wczoraj nad ranem rosyjska rakieta przez 39 sekund leciała nad Polską, po czym wleciała na Ukrainę. 4 osoby podejrzane o zamach na salę koncertową pod Moskwą będą odpowiadać za akt terroru. Rosyjski sąd zdecydował o ich aresztowaniu do 22 maja. Grozi im dożywocie. Według najnowszych danych w zamachu zginęło 137 osób. W związku z atakiem tzw. państwa islamskiego pod Moskwą Francja podnosi alert bezpieczeństwa do najwyższego. Decyzja została podjęta po Radzie Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa. Francuski system ma 3 poziomy, a najwyższy poziom jest aktywowany w następstwie ataku we Francji lub za granicą, albo gdy zagrożenie jego wystąpieniem jest uważane za bezpośrednie. Poprzednio najwyższy alert wygasł w styczniu. Ostatni dzień na zgłoszenie chęci głosowania korespondencyjnego w wyborach samorządowych. Taka możliwość przysługuje osobom z niepełnosprawnościami i seniorom. Mają oni także prawo do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i z powrotem do miejsca zamieszkania. Taki przewóz trzeba też zapewnić wyborcom, jeżeli w gminie nie ma komunikacji publicznej lub przystanek jest daleko od lokalu wyborczego. Pełny serwis Trójki o 7. W Trójce czas na informacje sportowe. W studiu Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Były schody i to strome. Iga Świątek z najwyższym trudem awansowała do 4. rundy prestiżowego turnieju WTA 1000 w Miami, pokonując nastoletnią Czeszkę Lindę Noskową 6-7, 6-4 i 6-4. Spotkanie trwało 2 godziny i 42 minuty. W realiach kobiecego tenisa to jak półmaraton, który wiódł wczoraj warszawskimi ulicami. Kolejną rywalką Igi będzie Rosjanka Jekaterina Aleksandrowa. Żeby tak przez cały sezon zrzymają się kibice skoków. Aleksander zniszczył 3., Piotr Żyła 5. w ostatnich zawodach sezonu na mamucim obiekcie w Planicy. Moim marzeniem jest mieć własne auto i może postawić dom, który ja stworzę. Na auta drogie, właśnie czeka się na auta, no i to by było fajne. Może ktoś by chciał współpracować, to ja jestem otwarty. Rozmarzył się po najlepszym sezonie w karierze Aleksander Zniszczoł. Doprecyzujmy, dwóch Polaków w pierwszej dziesiątce Pucharu Świata nie oglądaliśmy od początku sezonu, który padł łupem Stefana Krafta. Ostatni konkurs w Planice wygrał inny Austriak, Daniel Huber. Pod siatką trzy mecze w plus Lidze Panów, dwa rozstrzygnęły się w tiebreakach. Bogdanka Luk Lublin pokonała AZS Indykpol Olsztyn, Ślep z Suwałki uległ Jastrzębskiemu Węglowi. Bez tiebreaka, tylko w zawierciu. Aluron Warta ograł PGS Kreb Bełchatów 3-1, w czym pomógł debiutujący na rozegraniu zaledwie 17-letni Oliwier Winiarski. Na początku bardzo się stresowałem. Bardzo się stresowałem tym, jak dostałem informację, że mogę wejść, no ale generalnie ten stres szybko minął po tym, jak właśnie chłopaki wszyscy mówili, że dawaj olo, będzie dobrze, będzie super debiut i tak dalej, i tak dalej. No i takie słowa wsparcia dostałem mocne. Od kibiców też poczułem taką pewność siebie. Olo, jak sam o sobie mówi Winiarski, to syn Michała, naszego byłego znakomitego siatkarza, mistrza świata, obecnie trenera Warty. Teraz hokej na lodzie, bo znamy finalistów Ekstraligi. To GKS Katowice po wygranej 2-0 z JKH GKS-em Jastrzębie i Unia Oświęcim po wygranej 4-1 z GKS-em Tychy. Finaliści rozstrzygnęli serię półfinałową w stosunku 4-1. Na zakończenie serwisu Formuła 1 i spora niespodzianka. Na pierwszy rzut oka w Grand Prix Australii nie wygrał zwyciężający niemal bez przerwy Max Verstappen. Mało tego, Holendra z Red Bulla nie było nawet na podium wyścigu w Melbourne. Nie z powodu słabszej dyspozycji. Jego bolid miał awarię i obrońca tytułu nie dokończył rywalizacji. Dwa pierwsze miejsca zajęli kierowcy Ferrari. Hiszpan Carlos Sainz przed Monakijczykiem Charlesem Leclerciem. Trzeci był Brytyjczyk Lando Norris z McLarena. W całym kraju pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, więcej rozpogodzeń na południowym wschodzie. Temperatura w południu od 6 stopni na północy do 10 na południowym wschodzie, nieco chłodniej około 5 stopni w rejonach podgórskich. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Aware of too many things. I know what I know if you know what I mean. Zaglądamy do gazet i na portale. Rząd, proszę państwa, planuje przyjąć projekt ustawy o kredycie mieszkaniowym na start w drugim kwartale bieżącego roku. W tym i kolejnym roku rząd planuje udzielenie do 100 tysięcy kredytów przy założeniu, że średnia kwota kredytu w każdym roku realizacji programu wyniesie 410 tysięcy złotych. Nowy kredyt mieszkaniowy na start zastąpi m.in. program Bezpieczny Kredyt 2% i będzie to wsparcie finansowe w formie dopłat do rat kredytowych z wyższą pomocą kierowaną w szczególności do rodzin z dziećmi. Zachowana zostanie także możliwość udzielenia przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty części kredytu, a więcej informacji na ten temat znajdą państwo na polskieradio24.pl. Wypoczynek na majowy weekend w biurach podróży już wykupiło prawie tylu turystów, ile w ogóle wybrało się na taki rodzaj wypoczynku w zeszłym roku, a do pierwszych wylotów jeszcze blisko 2 miesiące. Co ciekawe, wyjazdy w tym terminie są tańsze niż w 2023 roku, ale sporo turystów na majówkę poleci z niemieckich lotnisk, czytamy na wprost.pl. Tak jak w zeszłym roku najchętniej wybierana jest Turcja, a zaraz po niej wybierana jest Grecja. Blisko 15% imprez zaplanowano z wylotem z Niemiec, a tylko nieco więcej, bo 20% z lotnisk w zachodniej Polsce, Szczecin, Poznań, Zielona Góra, Wrocław. Z około 1/3 do 28% spadł również odsetek wylotów z Warszawy, Modlina i Radomia. Należy podkreślić, że wyloty z Niemiec oferują polscy turoperatorzy, zaś zagraniczni również z Polski. A więcej o trendach wypoczynkowych na wprost.pl i na koniec jeszcze o nowych rodzajach paliw. Dopiero co kierowcy przyzwyczajają się do nowego paliwa E10, a za chwilę na polskich stacjach mogą pojawić się zupełnie nowe gatunki paliw, które wchodzą od kwietnia do sprzedaży w Niemczech. Mowa o dwóch nowych biopaliwach B10 i XTL. Czytamy na portalu Rzeczpospolitej. B10 i XTL są mieszankami, które posiadają jeszcze większą zawartość biopaliw niż w używanym w Polsce E10. Paliwo oznaczone symbolem B10 to olej napędowy z większą zawartością biokomponentów i jest pochodną rafinacji ropy naftowej, ale z maksymalnie 10% domieszką biokomponentów. Jest to nowe paliwo, które ma stać się alternatywą dla dostępnego powszechnie, w tym również w Polsce, oleju napędowego B7, który ma maksymalnie 7% domieszkę biokomponentów. Nowe paliwo można wykorzystywać do większości współczesnych samochodów z silnikami diesla. Przy starszych modelach aut trzeba się upewnić, czy producent dopuszcza jego stosowanie. Za skrótem XTL stoi parafinowany olej napędowy, który przetwarzany jest na płynne źródła energii z różnych surowców, w tym gazu ziemnego, biomasy i węgla. O nowych rodzajach paliwa poczytają państwo na rp.pl. Jeśli miałbym z tobą być, no to raczej bym już był. Nie przyjmowałbym wymówek, nie przejmowałbym się nim. Czego chcesz, diable? Przychodzisz tak nagle, a ja tańczę drugi dzień. Mam swój kwadratowy metr. Nie prosiłaś mnie do tańca, ale popatrz na ten dens. Rusza cię, diable, więc bierz ten parkiet. W głowie szum, szum i mi zieleń traw robi dym. Zero snów, mam blue screen, karuzel, trochę mdli. W głowie tylko jedno zdanie, zjadłbym ciebie na śniadanie. Zawołaj mnie jeszcze i schroń. Stąd mnie nie wypuszczaj więcej. Przeszłość potraktuj jak błąd. Diable, weź mnie w swoje ręce. Jeśli w nocy ci się śni, że znów zdobywamy szczyt, to nie chowaj się po kątach, tylko w końcu do mnie przyjdź. Mów co chcesz, diable, przychodzisz tak nagle, a ja tańczę czwarty dzień. Mam już kwadratowy łeb. Nie prosiłem cię do tańca, ale skoro jesteś, wejdź. Ruszę cię, diable, więc może mnie skradniesz. W głowie szum, szum i mi zieleń traw robi. Pytanie, czy wierzą państwo w teorie spiskowe albo w istnienie stworzeń nie z tego świata? Prawie wszyscy słyszeli o kosmitach, o wielkiej stopie albo o potworze z Loch Ness. Może państwo na własne oczy widzieli takie stworzenia, dwie dwójki i siedem trójek. Za chwilę więcej na ten temat. Pora na trójkę, 13 minut do godziny 7. Prawie każdy słyszał o potworze z Loch Ness. Stał się jedną z atrakcji Szkocji. Nieznane stworzenie ponownie przypomniało o sobie opinii publicznej poprzez zdjęcia, które ostatnio zostały opublikowane przez jedną z turystek. Co przedstawiają te zdjęcia? Tego do końca nie wiadomo, ale jest to dobra okazja, by zapytać przechodniów o to, co wiedzą na temat mitycznego szkockiego dinozaura. Co myślisz o potworze z Loch Ness? Wiem, że jest duży i że mieszka w jeziorze, i że mieszka w Szkocji i że był postrachem dla wielu, wielu osób, które tam mieszkały. No i chyba była kiedyś jakaś taka bajka o potworze, którą oglądałam, ale w sumie moja świadomość na temat tematu nie jest zbyt duża, chętnie bym zgłębiła. O potworze z Loch Ness słyszałam, ale Nie wiem, o co chodzi w tej legendzie. To co wiesz o potworze z Loch Ness? No, głupio się przyznać, ale w sumie niewiele. Chyba w tym momencie nawet nie byłbym w stanie powiedzieć, gdzie jest jezioro Loch Ness. Chyba potwór z Loch Ness kojarzy mi się bardziej z jakimiś takimi adaptacjami tej opowieści. Nie wiem, Phineas i Ferb spotykają potwora z Loch Ness, albo Scooby-Doo spotyka potwora z Loch Ness, ale ponadto chyba niewiele. Ludzie wierzą w to, że na świecie żyją stworzenia, których nigdy jeszcze nie złapano, nie zbadano. W niektórych przypadkach mają rację, pewnie w oceanach jest takich stworzeń bardzo wiele. Natomiast potwór z Loch Ness jest bardziej chyba atrakcją turystyczną i świetnym marketingiem niż stworzeniem, które faktycznie tam żyje. Chociaż nigdy nie wiadomo, co zostanie odkryte. Natomiast takie jeziora, jak jezioro Loch Ness, mają swój urok. Są na tyle głębokie i na tyle niezbadane, że faktycznie teoria o tym, że żyje tam jakieś stworzenie jeszcze sprzed milionów lat, no, przyciąga turystów. Jak myślisz, dlaczego ludzie stworzyli te teorie? Bo lubimy teorie spiskowe i wszystko, czego nie umiemy wytłumaczyć racjonalnie, przypisujemy nadprzyrodzonym zdolnościom, więc wydaje mi się, że raz dodaje to trochę smaczku lokalnej społeczności, jest atrakcją turystyczną, dwa, jest w tym taki element mistycyzmu, tajemnicy i niedopowiedzianych historii, a trzy, nasza ludzka natura po prostu lubi sobie tłumaczyć te rzeczy w taki sposób. Wydaje mi się, że to jest jakaś taka potrzeba z jednej strony kontroli, a z drugiej strony przynależności, że jak opowiemy sobie jakiś taki mit, to mamy kontrolę nad tą rzeczywistością, w której żyjemy i to jest coś, co mamy na to wpływ. To nie jest coś, co usłyszeliśmy i podporządkowaliśmy się jakiejś zewnętrznej informacji, zewnętrznej wiedzy, tylko to jest coś naszego. Bo nie zgadzają się z rzeczami, które są podane jako te prawdziwe informacje. Nie zgadzają się z tym, co na przykład podawane jest w mediach, co jest prawdziwe, chcą uwierzyć coś innego. Też ile ludzi, tyle teorii. Ludzie zawsze próbowali wyjaśnić jakieś zdarzenia, których nie potrafią wprost wytłumaczyć jakimiś racjonalnymi przesłankami, jako działania sił, których nie rozumieją, tajemnych, często rządu. Więc to pomaga im odnaleźć się w coraz bardziej złożonym świecie i coraz częściej znajdują jakieś powody, żeby szukać tych teorii spiskowych, właśnie dlatego, żeby czuć się trochę lepiej. Pytała Aleksandra Dobieszewska, a my po godzinie 7 będziemy pytać, skąd ludzie, skąd bierze się ta potrzeba wierzenia na przykład w potwora z Loch Ness, Wielką Stopę czy w Trójkąt Bermudzki. No i w tej sprawie pojawi się u nas na antenie ekspert. Ludzie, proszę Państwa, od zawsze opowiadali sobie o postaciach, które rzekomo widzieli i które wzbudzały powszechny niepokój. Niektóre z nich na trwałe zagościły w ludzkiej świadomości, a niektóre stały się nawet częścią popkultury. Co stoi za wiarą w mitologii? Stworzenia, ale także zawierają w teorie spiskowe. Naszym gościem po 7 będzie profesor Kamil Minker z Uniwersytetu Opolskiego i porozmawiamy na ten temat. A może Państwo widzieli na własne oczy takie niesamowite stworzenie? 2 2 7 3. Czekamy na komentarze i czekamy także na opowieści. A za 5 minut w Trójce najnowsze informacje w serwisie. Nie mogę przy tobie oddychać, odjedziemy w osobnych.